Anmasını bildim narına. Kül olmasını da bilirim. Yar diye bastım bağrıma. Şikayetçi de hiç değilim. Seviyorum seni. Seni seviyorum. İçim gidiyor sana. Üstüne titriyor.